Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Prawie 9 godzin trwała debata po sejmowym wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji. Za chwilę podsumowanie naszego reportera. Przed sądem we Wrocławiu ruszył proces policjantów oskarżonych o pobicie starszej kobiety. W tym serwisie też ciąg dalszy sporu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o cła na stal i aluminium. Prawie 9 godzin trwała w Sejmie debata po expose szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Minister przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Jacek Czaputowicz mówił, że najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa Polaków, między innymi przez tworzenie silnej pozycji Polski w Unii i NATO. Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski. Według opozycji expose Jacka Czaputowicza całkowicie nie pokrywało się z rzeczywistością. Posłowie wspominali o artykule 7 po zmianach w sądownictwie i osłabieniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Niemcami czy Izraelem. Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u z PO, mówił, że polska polityka zagraniczna potrzebuje nowego początku. No przecież każde dziecko wie, że zniszczyliście pozycję Polski. Jutro nad expose Jacka Czaputowicza zagłosują posłowie. A dyskusję relacjonował Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To święto państwowe będzie obchodzone 24 marca. Wybór daty wiąże się z tym, że tego dnia w 1944 roku Niemcy zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów, Józefa i Wiktorię oraz ich 6 dzieci i ukrywających się u tej rodziny Żydów. Przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces dwojga byłych policjantów, którzy w trakcie interwencji mieli uderzyć 82-letnią kobietę. Oskarżeni twierdzą, że stawiała im czynny opór podczas interwencji związanej z kradzieżą w sklepie. Była funkcjonariuszka Lidia S. Mówiła dziś, że kobieta sama atakowała policjantów i nie było po niej widać, że jest słaba i schorowana. Dlatego, jak tłumaczyła przed sądem, zakuto ją w kajdanki. Naprawdę ma dużą siłę w rękach, ponieważ jabłko rozłupać na pół to nie jest prosta sprawa. Ona po prostu przepołowiła sobie na kilka części jabłko, które siedząc na tym nagraniu je. Nagrany materiał to jest jednoznacznie w jakiś sposób próba wykorzystania tego nagrania do tego, żeby uzyskać jakieś pieniądze od mediów. Prokuratura zarzuca byłym policjantom, że podczas interwencji w sprawie kradzieży starsza kobieta została dwukrotnie uderzona ręką przez oskarżoną policjantkę. Miała być też szarpana przez funkcjonariuszy. Ponadto według śledczych policjanci zastosowali wobec kobiety środki przymusu bezpośredniego nieadekwatne do jej zachowania. Byłym policjantom grozi do 3 lat więzienia. Jutro unijna komisarz do spraw handlu ma poinformować ambasadorów 28 państw o wynikach negocjacji z USA na temat ceł na stal, które zamierza wprowadzić Waszyngton. Cecilia Malmström jest teraz w Waszyngtonie i zabiega o wyłączenie Europy z taryf. Beata Płomecka. Spotkanie z unijną komisarz zostało specjalnie zaplanowane rano, by ambasadorowie zdążyli poinformować przywódców swoich krajów o przebiegu rozmów na linii Bruksela-Waszyngton. Jutro po południu rozpoczyna się dwudniowy unijny szczyt, na którym spór handlowy ma być jednym z tematów. Europa chce być wyłączona z amerykańskich ceł, podobnie jak Meksyk, Kanada, a nie jest wykluczone, że także Australia. Jednak dotychczasowe rozmowy unijno-amerykańskie nie przyniosły rezultatu. Komisja Europejska, choć liczy jeszcze na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, to przygotowała listę amerykańskich produktów, które mogą być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. bourbon, motocykle, ubrania, sok pomarańczowy i artykuły gospodarstwa domowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Profesjonalizm, nielegalna polszczyzna oraz umiejętne wydobywanie meritum z wypowiedzi polityków, ekspertów i słuchaczy. Na to zwróciła uwagę Rada Programowa Polskiego Radia, która co roku nagradza dziennikarzy i twórców radiowych. W tym roku wyróżnienie otrzymał Kuba Strzyczkowski za cykl audycji publicystycznych za, a nawet przeciw. Ja nie przepadam za takimi sytuacjami. Nagród mam niewiele, natomiast jestem laureatem wielu nagan. I nawet jestem troszkę rozczarowany, bo od dłuższego czasu żadnej nagany takiej istotnej, którą się można pochwalić, nie otrzymałem. Jemu w zasadzie, kiedy on jest już na antenie, pomagać nie trzeba. Ewa Lipowicz, wydawca audycji za, a nawet przeciw. On przy różnych swoich drobnych, powiedzmy, wadach jest mistrzem mikrofonu i zawsze się śmiejemy, że nawet jakby cały system padł, wszystko się po prostu zepsuło, to słuchacze i tak się nieco orientują. Listów od państwa coraz mniej, znaczy, że grille chyba już rozpalone, a tu człowiek sobie przed mikrofonem żyły wypruwa. Do nagrody zgłoszono 7 kandydatów, w tym aż 4 dziennikarzy z radiowej Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie duże, opady śniegu przechodzące w opady deszczu, ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Poseł Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej, 2 lata temu wygrał nasz plebiscyt, a rok temu też kandydował, ale bez powodzenia. Teraz trójkowe jury wybrało bardzo krótką wypowiedź, więc żeby nie umknęła, skupmy się przez chwilę. Panie ministrze, bo widzę, że pan na komórce teraz. Panie ministrze, bo na komórce pan jest teraz, widzę, nie słyszę, co pan mówi. Pan minister odłożył komórkę, ale w zasadzie to nie pana ministra mamy słuchać. Chodzi o to, co powiedział Ryszard Petru. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you, czyli wszyscy jesteśmy na ty. Ot, taka mała rzecz, a cieszy. Podzielających radość zapraszamy do głosowania. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zachęcam państwa, jak mogę, do głosowania w tym plebiscycie, bo przepadam za tym, co to co roku przygotowuje Beata Michniewicz. No a teraz już dobry wieczór i zapraszamy na program rozrywkowy zatytułowany Trzy wymiary gitary. W związku z tym, co dziś działo się na antenie Trójki i z akcją Trójka jesteśmy połączeni i w związku z tym, że nasz reporter odwiedził wietrzne miasto, pomyślałem, że sięgniemy na początek po płytę z filmu Blues Brothers. Come on, baby, don't you wanna go? A gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć, jak wyglądało Śródmieście Chicago dziś, proszę zajrzeć na nasze strony internetowe. Marcin zamieścił tam fotograficzną dokumentację jego spotkania i spotkania programu trzeciego z tym pięknym miastem bluesa. Taką mam wielką ochotę, żeby jeszcze pozostawić te płyty w odtwarzaczu kompaktowym, ale nie. Bo czekają inne, a przed 23 znowu się okaże, że czas kończyć i pora do domu. Zatem przedstawiam załogę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i mówiący te słowa w towarzystwie mikrofonu i ekranu komputera piotr.baron@polskieradio.pl. Trzy wymiary gitary. A to była częściowa odpowiedź na pytania Państwa, które się pojawiają, czy rockabilly i boogie-woogie będziemy słuchać tylko latem. Nie. To był dowód, wspomnienie poprzedniego festiwalu Polish Boogie Festival, zespół Rolling Rocketeers. Teraz natomiast artysta, który wdarł się bardzo szybko, nie tylko w serce, ale i na salony bluesowe i gitarowe. Sięgam po jego płytę Don't Call No Ambulance i zwykle słuchamy tego utworu, a dziś jest wreszcie pora, by posłuchać, jak ta płyta się zaczyna. Can't stop. Dig the deal, love, baby. No i to był młody człowiek wywijający nieźle na gitarze, Selwyn Birchwood, tak się nazywa. Oprócz tego, że zgromadził wokół siebie zespół fajnych muzyków, to jeszcze zaprosił bardzo wielu znanych muzyków, między innymi znanego państwu z naszych spotkań gitarowych, Joe Louisa Walkera. I dlatego teraz z przyjemnością sięgam po płytę tego gitarzysty, która była zatytułowana Between the Rock and the Blues. John Lewis Walker, dziś jest środa, zatem trzy wymiary gitary. Dziś jest środa, a mimo to nie ma spotkań piłkarskich w telewizorze i od razu to odczuwam, jeśli chodzi o Państwa korespondencję. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które płyną do naszego spotkania i proszę, by Państwo pozostali przynajmniej do 23, a potem też, bo potem Janusz Deblesem zaprasza jak zwykle na program Gitarą i Piórem. No a teraz wyznanie. Mimo, że jestem wielkim optymistą, nie sądzę i niespecjalnie wierzę w to, aby kiedyś udało się ich sprowadzić do Polski razem i żeby pojawili się na jednej scenie. Joe przyjeżdża w sobotę, 24 marca i wystąpi w Zabrzu, dlatego dziś niech wystąpią razem Beth i Joe. Thank you. Spodziewam się teraz kilku listów, które będą wychwalały zdolności wokalne Beth Hart. I to prawda, tak rzeczywiście jest, ale na pewno zwrócili Państwo uwagę, jak cudownie towarzyszył jej tutaj Joe Bonamassa i jak pokazał, co to znaczy towarzyszyć artystce grając na gitarze elektrycznej. Z regionów, z którego pochodzę, mówiło się, że ludzie się szukają. I taka chyba była ich historia. Oni po prostu szukali się na świecie i wreszcie się znaleźli. I oby jak najdłużej trwała ich współpraca i oby jak najdłużej nagrywali swoje płyty, a z Joe Bonamassą spotykamy się już za chwilę, bo w sobotę wieczorem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Joe z kolejnym solowym koncertem w naszym kraju, a już Państwu o tym mówiłem, że wielokrotnie podkreśla to, że lubi przyjeżdżać do Polski i to nie jest z jego strony kurtuazja, proszę mi wierzyć. Co teraz ma się pojawić? Proponuję, żeby pojawiła się płyta innego gitarzysty, który nazywa się Coco Montoya. Płyta zatytułowana Hard Truth i nie ukrywam, że z tego krążka najbardziej podoba mi się utwór I Want to Shout About It. When I need good loving, I just say, well. home and throw my rag on the floor. It's like I never left. She rocks me long, long, long and slow. I wanna shout about it. She's so good for me. I wanna shout about it. She's so good for me. Well, I wanna shout. To był Coco Montoya, a teraz płyta artysty, którego zabrakło zbyt wcześnie. Nazywa się Michael Burks. What can a man do to keep his woman? What can a man do to keep the one he loves? When she walks right out of him, he will feel the pain again. What can a man do to keep the one he loves? What can he say when she says it's all over? What can he say when she says it's time to go? He will lose his self-esteem in another broken dream. What can a man do to keep the one he love. Oh, somebody tell me. What can a man do? Oh, won't somebody tell me? What can a man do when he lost everything? What can a man do? Michael Berks. My w którymś z kolejnych programów Trzy wymiary gitary posłuchamy jeszcze innego oblicza Michaela, jak on potrafi cudownie obchodzić się z gitarą. Na dziś ten bluesior i na razie, jeśli chodzi o blues, to tyle, bo teraz chciałbym Państwu przedstawić artystkę, która jutro o 15 przyjedzie na Myśliwiecką 357, by o 19 zaśpiewać dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie zarejestrowany i odtworzony w terminie, o którym Państwa z przyjemnością poinformuję. Artystka ze Sztokholmu nazywa się Sophie Zelmani. Takie ładne gitary i taki piękny głos jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i Sophie Zelmani. Dziś po pierwszym koncercie w Teatrze Starym w Lublinie i prawdę mówiąc liczyłem na to, że być może ktoś z Państwa już wrócił z tego koncertu i da sygnał do radia, jak było. piotr.baron@polskieradio.pl. Z telefonicznych doniesień wiem, że koncert bardzo się udał i że należy oczekiwać kolejnych występów Sofii w naszym kraju, a pozostał jeszcze Wolbrom, Sosnowiec i Szczecin. Wszędzie tam Sophie Zelmeni się pojawi i zaczaruje publiczność swoim głosem. Tak, no i 11 minut zostało nam naszego spotkania w trzech wymiarach gitary i skoro zaczynaliśmy dziś bluesem chicagowskim, to teraz odnotujmy jeszcze damskiego bluesa z Rio de Janeiro. Wielka i przewlekła jest moja słabość do damskich głosów. Nie zapowiadałem, ale Państwo rozpoznali doskonale, że to była Randy Crawford. No cóż, kończymy powoli na dziś. Przypominam tylko, że jutro mamy święto na Myśliwieckiej. Sophie Zelmani będzie naszym gościem. Koncert będzie rejestrowany o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i odtworzony w... Poinformujemy Państwa kiedy. Proszę jeszcze chwilę poczekać. No i proszę jeszcze rozglądać się za plakatami na mieście, bo Sophie w trasie koncertowej po naszym kraju i warto ją na żywo zobaczyć. Przyjeżdża z własnym zespołem. Ten zespół taki dość klasyczny, bo gitary, gitara basowa i perkusja. No i oczywiście, co najważniejsze, jej głos. W sprawie głosów, sądząc z entuzjazmu listu pani Izy z Wrocławia, pani Iza już od kilkunastu tygodni planuje wizytę w Zabrzu, bo dziś napisała do radia tak. Byłam na koncercie Bad Heart, a teraz jadę przeżywać Joe. Jeszcze kilkadziesiąt godzin jesteśmy, słuchamy, patrzymy i przeżywamy, a serce nam rośnie. Dusza skacze z radości. No pewnie tak będzie. Dom muzyki i tańca zawsze wypełniony, nie żebym się przymilał, ale doskonałą publicznością, wspaniale reagującą. No i w sobotę 24 Joe Bonamassa po raz kolejny w naszym kraju przemówi jego gitara. My dziękujemy bardzo. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting old. I'm getting old. So long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off, get you my off mind. And I sure would like to see you one more time. I'm moving on. I'm gonna get a new girl, a